الباب الواحد والثلاثون ومئتان باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده روزہ کھلوانے کی فضیلت اور اس روزے دار کی فضیلت جس کے پاس کھایا جائے اور مہمان کا میزبان کے لیے دعا کرنا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کے لیے اس روزے دار کے مثل اجر ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت وفي بعض نسخ الترمذي حسن صحيح وفي ذلك كله نظر بينته في الضعيفة. حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ حضرت ام عمارہ نے کہا میں تو روزے دار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جائے تو ان کے یعنی کھانا کھانے والوں کے کھانے سے فارغ ہونے تک فرشتے اس روزے دار کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ فرمایا ان کے سیر ہونے تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فجاء بخبز وزیت فاکل ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور زیتون کا روغن آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے وہ تناول فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یعنی روزے داروں نے تمہارے پاس افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسے امام ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔